the canoclar head. Zrobił ten zajebisty beat właśnie tak. A my zrobimy na nim swoje. Tak, my robimy to i tak. Robię to co mówię, robię to co lubię. Robię rap, robię sam system oraz hałas każdym grubie. Robię wiele różnych rzeczy co dzień, robię człowiek. Potem puszczam w obieg, właśnie tak to robię. Robię to co mówię, robię to co lubię. Robię ramowy sound system oraz chaos w każdym grubie. Robię wiele różnych rzeczy co dzień, robię człowiek. Potem puszczam w obieg, właśnie tak to robię. Robię bardzo wiele rzeczy, robię to i tamto. Kiedy wygram u Buka, wtedy robię dobry banknot. Dzięki niemu dobry zakup robię. Czasem tylko sobie, czasem muszę spłacać długi co narobię. Robię wszystko by ten hajs ostał się na dłużej. Jednak inni robią tak bym przepuścił go dziś w klubie. Jednak chyba lepiej kiedy pieniądz robi pieniądz. Wtedy robię jakieś zyski i dociągam do pierwszego. Robię różne rzeczy, robię z różnych powodów. Z obowiązków, przyjemności dla rodziny lub dla ziomów. Robię dobry rap, robię ciuchowe biznesy. Robię wiele różnych rzeczy, czasem masz roboty, przecy dalej. Wciąż to robię, bo jestem ziom aktywny i przeżyję na ulicach, bo taki już mam instynkt. Robię pisk z opon, robię hałas głośników. Robię grilla na powietrzu, gdy jest ciepło na wskaźniku. Robię dobre, ale jupy robię na deszcze szuty. Zrobię sporo alkoholu, reszcie zdołasz mnie łupić. Robię często wypady, bo jestem typ ciekawski. Chociaż kiedy robię relaks, preferuję jednak bałty. Robię dużo żarcia, szczególnie na słodko. I na słodko robię rzeczy z moją słodką kotką. To ja i moje mocy, oks do swojej osoby. Taki ze mnie właśnie typ jest i tak to wszystko robię. Robię to co mówię, robię to co lubię. Robię ramowy sam system oraz hałas każdym grubie. Robię wiele różnych rzeczy co dzień, robię człowiek. Potem puszczam w obieg, właśnie tak to robię. Robię to co mówię, robię to co lubię. Robię ramowy sam system oraz hałas każdym grubie. Robię wiele różnych rzeczy co dzień, robię człowiek. Potem puszczam w obieg, właśnie tak to robię. Robię to co chcę, a rzadko to co muszę. Robię tak by jak najmniej od życia dostać po dupie. Robię tak ziom, żeby nigdy nie żałować. Wiem, że tędy droga, więc kroczę ile sił w nogach. Robię hajs, robię by na fury mieć nowe. Na całonocny walec i życie na co dzień. Tak to robię, ogarniam interesów milion. By w końcu zrobić pierwszy milion na czysto. Robię trójkę dla graczy z numerem 01. Nagrywam, koncertuję, robię show dla ciebie. Robię to co trzeba, pomagam jak trzeba. Wlewam w siebie hektolitry piwa prosto z kiega. Robię domówki często, ludzi na chacie gęsto. To w krew mi weszło i wychodzi na zdrowie. I choć tyle mam na głowie, to jeszcze więcej robię. O rodzinę muszę zadbać jak zwykły człowiek. Podzielić ten czas tak by nikogo nie pominąć. Robię dobrze kobiecie, gdy ochotę mam na miłość. Jestem gościem z ambicją i dużymi pragnieniami. Robię swoją rzecz tak by innych nie ranić. Żyję po swojemu i na własnych patentach. Więc nie robię rzeczy, o których nie mam pojęcia. To wszystko robię, a Tomas to moja ksywa. Robię rap od dawna i go szczerym nazywam. Robię to co mówię, robię to co lubię. Robię ramowy sam system oraz hałas każdym grubie. Robię wiele różnych rzeczy co dzień, robię człowiek. Potem puszczam w obieg, właśnie tak to robię. Robię to co mówię, robię to co lubię. Robię ramowy sam system oraz hałas każdym grubie. Robię wiele różnych rzeczy co dzień, robię człowiek. Potem puszczam w obieg, właśnie tak to robię. Dokładnie.